notatek. No i pan pozwoli, staram się pokazać to, co Rike na tych wykładach głosił, rozważał w pierwszej Mojżeszowej z 19 rozdziału. Wiersza 5 do 22. To szło wyczuć, że tam wcześniej było w piątek rozważane chyba wcześniejsze wersety. To był dalszy ciąg jak gdyby tego rozważania, no ale tego już nie przekażę. 19 rozdział od 5 wiersza. Wywołali Lota i rzekli do niego: gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. Wtedy Lot wyszedł do nich do bramy, zamknął drzwi za sobą i rzekł: bracia moi, proszę, nie czyńcie nic złego. Oto mam dwie córki, które jeszcze nie poznały mężczyzny. Wyprowadzę je do was, a wy czyńcie z nimi, co wam się podoba, tylko tym mężom nic nie czyńcie, bo weszli pod cień strzechy mojej. Ale oni odparli: idź precz. I mówili: jeden jedyny przyszedł tu jako przybysz, a teraz chce być sędzią? Postąpimy z tobą gorzej niż z nimi. Potem bardzo napierali na tego męża, na Lota, i podeszli, aby wyłamać drzwi, ale owi mężowie wysunęli ręce swoje i wciągnęli Lota do domu, a drzwi zamknęli. A mężów, którzy byli u drzwi domu, od najmłodszego do najstarszego, porazili ślepotą. Także daremnie się trudzili, by znaleźć drzwi. Wtedy mężowie ci rzekli do Lota: kogokolwiek masz tu jeszcze w tym mieście, zięciów, synów lub córki oraz wszystko, co do ciebie należy, wyprowadź z tego miejsca. Zniszczymy bowiem to miejsce, gdyż głośna jest na nich skarga przed Panem i posłał nas Pan, abyśmy je zniszczyli. Wyszedł wtedy Lot i powiedział zięciom swoim, którzy mieli pojąć jego córki za żony, mówiąc: wstańcie, wyjdźcie z tego miejsca, bo Pan zniszczy to miasto. Ale zięciom wydawało się, że żartuje. A gdy wzeszła zorza, przynaglali aniołowie Lota, mówiąc: wstań, weź żonę swoją i dwie córki, które się tu znajdują, byś nie zginął wskutek winy tego miasta. Lecz gdy pociągał, wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za rękę i obie córki jego za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić. I wyprowadzili go i pozostawili poza miastem. A gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden: ratuj się, bo chodzi o życie twoje. Nie oglądaj się za siebie, nie zatrzymuj się w całym tym okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. A Lot rzekł do nich: nie, panie, oto sługa twój znalazł przychylność w oczach twoich i okazałaś wielką łaskę wobec mnie, zachowując mnie przy życiu. Lecz ja nie zdążę ujść w góry, zanim mnie nie dosięgnie nieszczęście i umrę. Oto jest miasto w pobliżu, do którego mogę uciec. Jest ono małe, pozwól mi proszę tam uciekać. Choć jest ono małe, w nim ocalę życie. I rzekł do niego: oto i w tej sprawie biorę wzgląd na ciebie. Nie zniszczę tego miasta, o którym mówiłeś. Schroń się tam szybko, bo nie mogę nic uczynić, dopóki tam nie wejdziesz. Dlatego to miasto nazywa się Soar. Do tego miejsca było przeczytane. Soar i Gera. To były dwa miasta wymienione w tych okręgach, w których znajdowali się Abraham i Lot. 10 i 11 rozdziale pierwszej Mojżeszowej są wymienione dwa obszary. Jeden obszar to Synear, a drugi to Sodoma Gerą i aż kraina ciągnąca się do Soaru. One wskazują na wszystkie religijne systemy bez Boga. Ten drugi obszar wskazuje na grzech moralny. Chodzi o Sodomę i Gomorę. Kiedy Izrael wszedł do ziemi obiecanej, to Achan wziął z rzeczy obłożonych klątwą sztaby złota oraz inne kosztowności i był tam jeszcze wymieniony płaszcz. Ten płaszcz było podane, że również wskazuje na grzech tego świata. Rzymianie i Saduceusze oraz Faryzeusze i uczeni w piśmie wszyscy się zjednoczyli przeciwko Panu Jezusowi. Mówili jednym tonem i jednym językiem przeciwko Panu. Oni również wskazują na upadły świat moralny. Szatanowi zawsze o to chodzi, żeby przeszkodzić w tym, żeby chrześcijanie przynosili chwałę Bogu. W księdze Izajasza 47:10 jest napisane po dwukropku w połowie zdania: nikt mnie nie widzi. I tak było powiedziane, że dzisiaj ludzie właśnie myślą, że nikt mnie nie widzi. Rozglądamy się dookoła, jeśli nie widzimy nikogo wokoło, myślimy, że możemy robić wszystko, co nam się podoba. A gdzie jest nasza odpowiedzialność przed Bogiem? To, co się ukryje przed ludźmi, nie da się ukryć przed Bogiem. Sodoma mówi, że popełni grzech, to nic takiego. Na przykład życie w związku małżeńskim, życie bez związku małżeńskiego. Jest dzisiaj popularną i praktycznie normą, że to jest wszystko normalne, że to jest nic takiego. Lecz Biblia wyraźnie mówi na ten temat, że Bóg od początku ustanowił mężczyznę i kobietę, że ci dwoje będą jedno i ustanowił stan małżeństwa. Historia Lota i Abrahama jako mężowie wierzący, mając ten sam start życiowy, obydwoje podjęli drogę wiary, a jednak te drogi bardzo się różnią i różnie się zakończyły. I to jest przestroga dla nas, jak te nasze drogi mogą się różnie zakończyć. W życiu Lota nie znajdujemy ani jednego miejsca, w którym byśmy mogli czytać, że on ma społeczność jakąś z Bogiem, że on postawił jakiś ołtarz Panu, tak jak w przypadku Abrahama, czy też jak czytamy w przypadku Jakuba. On, czyli Lot, po prostu biegł razem z współwierzącymi. Była to droga, którą poszedł razem z Abrahamem, ale to była droga tylko zdobywania dóbr ziemskich. On nie chciał nic otrzymać z dóbr duchowych. On nie chciał otrzymać pouczeń od Boga. On szczerze z nim nie rozmawiał, nie modlił się, tak jak to czynił Abraham. Abraham też ponosi odpowiedzialność, w jakim stopniu, w wyborze drogi Lota, ponieważ mógł w jakiś sposób mu ustąpić lub powiedzieć, że mamy dość dóbr doczesnych i że tu się pomieścimy. Nie musimy na przykład powiększać swoich stad już więcej czy coś w tym rodzaju. Ale jednak tak nie uczynił. Mimo, że w jego sercu było widać, że ta droga i te dobra nad Sodomą nie są dobre i nie są miłe Bogu. To wskazuje na to, że my również ponosimy odpowiedzialność za to, że ktoś nie podąża prawidłowo za Panem. W 10 rozdziale czytamy o sprzeczce pasterzy Lota i Abrahama. Abraham tu okazał się skromny i dał pierwszeństwo Lotowi. I powiedział do niego: ty wybieraj. A Lot był wyniosły i nie oddał pierwszeństwa Lotowi, patrząc na to, że on był jak gdyby starszym, czy też w jakiś sposób przewodnikiem tej wyprawy, tylko podniósł oczy i widział tą urodzajną krainę. I widzimy, że on nic nie rozsądza z tych duchowych rzeczy, tylko widział te rzeczy materialne. To wskazuje na to, co dziś ludzie pragną mieć i pragną czynić. I na co patrzą nasze dzieci? I co widzą w moim życiu? Co ja czynię? W którą stronę zdążam? I na czym mi tak naprawdę zależy? A stan Lota był tak zły, że ci mężowie nie chcieli mieć z nim społeczności. Praktyczna społeczność jest wyrazem duchowej społeczności. O Abrahamie czytamy, że oni jedną sekundę nie wzbraniali się mieć z nim społeczności. Jest tu mowa, kiedy aniołowie przyszli do Abrahama oznajmić mu, że będzie miał syna swoje starości. I wtedy Abraham prędko kazał przygotować ucztę i ci mężowie weszli pod ich dach i razem mieli społeczność. Natomiast w tym miejscu, w tym przeczytanym urywku nigdzie nie czytaliśmy, że Lot miał zaraz społeczność z tymi mężami, którzy do niego przyszli. Tylko natomiast jest napisane, że weszli, ale tylko, żeby go stamtąd wyprowadzić. Grzech Sodomy to homoseksualizm. A dziś jest już to całkiem normalne. Władze to akceptują. I to jest grzech również dzisiejszego czasu. Lot nic nie rozumiał. Zamiast się sam ratować, to on chciał aniołów ratować. W tym sensie nie zrozumiał, po co oni tak naprawdę przyszli, ci aniołowie do niego. On określa tych ludzi z Sodomy, bracia moi. Tam było dalej przeczytane: nie czyńcie tym mężom nic złego. Czyli on się z nim utożsamia. Czy i my dzisiaj czasami w jakiś sposób nie chcemy się utożsamiać z tym światem, przyjmując w taki sposób ludzi tego świata i przygarniając ich jako bracia? Musimy odpowiednio to rozsądzać. Było powiedziane, że oczywiście nie może być braku miłości, ale musi być to w odpowiedni sposób rozsądzone. A on do tego stopnia, ten Lot, nie rozsądzał, że nawet im proponuje swoje nienaruszone córki zamiast jasno przed nimi złożyć świadectwo. To jest taki bezsilny chrześcijanin, który chwieje się jak ta trzcina na wietrze. On chciał mieć koniecznie społeczność ze światem, a świat, czyli Sodomczycy, mówią tak: ten jedyny, który tu przyszedł, będzie nam jeszcze rządził, co my mamy robić? I chcieli wyłamać drzwi. W Ewangelii Mateusza 22 czytamy o głupi i gnuśnego serca. Nie zapisałem, który to był wiersz. podobne słowa są w Ewangelii Jana 12:39. Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz, zaślepił oczy ich i zatwardził serca ich, aby nie widzieli oczami swoimi i nie rozumieli sercem swym, żeby się nie nawrócili i żebym ich nie uzdrowił. Tu jest ich duchowy stan. I to, że ta cierpliwość Boża może się skończyć. To, że ci Sodomczycy, co chcieli się dostać do domu Lota, również zostali porażeni ślepotą. Czyli, że są martwi. A to, że zostali porażeni, że są pod sądem Bożym. W pierwszym liście Jana 2:11. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepia jego oczy. To również wskazuje na to, że my również możemy się znaleźć w takim stanie, że nie będziemy widzieć współbraci. I że nie będziemy umieli złożyć należytego świadectwa wokół tych, którzy tego potrzebują, którzy na to oczekują. A kiedy Lot mówił do swoich zięciów, to oni powiedzieli, że chyba żartuje i śmiali się z tego poselstwa. To wskazuje na to, że Lot nigdy im nie opowiadał o Panu Jezusie, o Bogu. Że to było wyrwane nagle z jego życia, jak jakiś żart. Dlatego oni to tak potraktowali. Bo jeśli by im wcześniej opowiadał o Panu, to by tak do tego nie podeszli. I było właśnie wskazanie na to, jak to wygląda w naszym życiu. Również prawdopodobnie było powiedziane, że żona Lota nie była wierzącą, lecz że była ze świata. Nie było powiedziane, właśnie, czy my jesteśmy dla innych zachętą czy przeszkodą. Była przerwa, bo potem była jakby druga część rozważania. Nie będę teraz szukał tego w tekście, ale było powiedziane, że najpierw w pewnym wierszu, kiedy czytaliśmy ten tekst, było napisane, że był dzień. W następnym było już napisane, że był wieczór. A już w następnym była noc. Nocy nie widać, co ludzie robią. Dlatego myślą, że mogą robić, co im się podoba. Ale ci ludzie zostali porażeni ślepotą. A w 15 wierszu czytamy, że wzeszła zorza poranna. A to jest miłosierdzie, które jest do dziś dnia. A w 32 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, w 22 wierszu czytamy: a wstawszy jeszcze tej nocy, a pod koniec 24, walczy aż do wzejścia zorzy porannej. Tu jest mowa o Jakubie, który walczył z aniołem. I też jest właśnie mowa, że do tej zejścia zorzy porannej, bo to zejście zorzy porannej wskazuje na miłosierdzie Boga. I tylko dlatego On go nie zabił, że okazało się to miłosierdzie Boże, bo inaczej doskonale wiemy i nieraz się pewnie na tym zastanawialiśmy, że jak to jest możliwe, że jest napisane od Boga, że on anioła przezwyciężył. Przecież wiadomo, że jeśli byłoby Bożą wolą, to nawet nie musiałby go dotykać, by go nie było z tego miejsca. A co dopiero, kiedy w jakiś sposób go dotknął. I on w 30 wierszu mówi: oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalałem. Tu jest właśnie też napisane znaczenie tej zorzy porannej, cechuje się tym miłosierdziem. I dlatego Jakub nie zginął. A dla ludzi tej Sodomy ta zorza była ostatnią, którą widzieli. W 15 wierszu aniołowie przynaglali Lota i mówili: stań, żebyś nie zginął wraz z nimi. My czasami te najważniejsze decyzje życia również przesuwamy na później. Przecież jestem jeszcze młody, jeszcze mam tyle do zrobienia, muszę w jakiś sposób najpierw ułożyć sobie życie, a później będę myślał o Bogu. Ale Bóg mówi, że jeszcze tej nocy zażądają duszy Twojej. Nie bądźmy wtedy chrześcijanami lotowymi, których życie się niczym nie różni od życia ludzi z Sodomy. Chrześcijanin, który śpi, było takie porównanie, że jeśli człowiek leży w parku na ławce, a my jesteśmy od niego jakieś 50 metrów, to trudno zauważyć, czy on śpi, czy jest martwy. Dla nas jest wtedy praktycznie wszystko jedno. I tak może ktoś to w nas odebrać. Kiedy my nie działamy, tylko tak można powiedzieć, leżymy na tej ławce. Kiedy aniołowie wyprowadzili go poza miasto, to powiedzieli, uchodź czym prędzej, bo chodzi o życie Twoje. To Pan jest tym, który podtrzymuje życie. Ratuj się, bo chodzi o życie Twoje. I tu widać, to miłosierdzie Boże. I też widać tą miłość braterską. Ponieważ ci prawdziwi bracia wyciągnęli go z tej Sodomy, kiedy nawet on sam wzbraniał się przed tym, żeby stamtąd śpiesznie uchodzić. I czytaliśmy, że wzięli ich za ręce, każdego z osobna i prawie na siłę ich wyprowadzili stamtąd. Wcześniej moglibyśmy przeczytać, że Bóg wspomniał na Abrahama, który się modlił za Lotem. I tu możemy dostrzec modlitwę przyczynną. I możemy zobaczyć, jak takie modlitwy są wysłuchiwane. Dlatego Pan oszczędził Lota, kiedy chciał zniszczyć Sodomę. W pierwszym liście Jana pokazuje nam Słowo Boże, że mamy orędownika u Ojca, który odpuści nam wszelki grzech, jeśli tylko wyznajemy grzechy nasze. Następne wiersze tego rozdziału, 18 wiersz. W tej tej pierwszej Mojżeszowej, tego naszego urywku, mówią: nie tam, ale gdzie indziej. 19 wiersz. Oto jest w pobliżu to miasto, do którego ujdę. I mowa była o Soarze. A wcześniej w 10 wierszu, gdy Lot podniósł oczy na tą równinę nadjordańską, ona ciągnęła się również aż do Soaru. Czyli on wyszedł z wielkiego miasta grzechu do Soaru, małego miasta grzechu. My również rezygnujemy czasami z wielkiego grzechu na rzecz małych, ale w oczach Bożych również te małe są obrzydliwe. Ale Bóg miłosierny również to życzenie spełnia dla Lota. Był przytoczony Psalm 106, 15 wiersz. Wtedy dał im, czego żądali. Tyle, że aż chorowali z przesytu. My czasami od Boga otrzymujemy to, czego żądamy. Ale wtedy odczuwamy brak pożywienia duchowego w swoim sercu. Miejmy zawsze na myśli następstwa tego, co żądamy. I dlatego w pierwszej księdze Mojżeszowej 19:21 czytamy, że i w tej sprawie wezmę wzgląd na Ciebie. Bóg ma wiele cierpliwości i łaski Bożej. Lot nie potrafił bez tego miasta żyć. On mówi, że ja boję się uchodzić w góry. Boi się odosobnienia. Boi się żyć z dala od ludzi tego świata. Dlatego wolał ujść do Soaru. Nie chciał iść na wyżyny Boże. My również czasami boimy się drwin, wyśmiewisk, odosobnienia, życia z dala od tego świata. Tak jak szedł Pan tą drogą odosobnienia. W 22 wierszu jednak Bóg mówi do Lota: wejdź do tego miasta prędko, bo nie mogę nic uczynić, dopóki nie wejdziesz do tego miasta. Wskazuje to na to, że dopóki są jeszcze wierzący, to nie będzie sądu. Najpierw będą oni zabrani z tej ziemi. Dopiero może przyjść sąd. W 23 wierszu czytamy: i słońce wzeszło nad ziemią. Wcześniej, przed tym jak Pan zesłał ten sąd na Sodomę i Gomorę, nie było żadnego widocznego zwiastuna, gdy przyszedł sąd Boży na Sodomę i Gomorę. Nie był tam posłany żaden posłaniec Boży, żaden prorok. Tylko jest napisane: nagle spadł deszcz ognia i siarki. I nikt się nie spodziewał, co za chwilę się stanie. Oby dla nas nie było za późno. Obyśmy nie byli zaskoczeni taką sytuacją, gdyż Słowo Boże w wielu miejscach wskazuje na to, że dla wielu może być za późno. Wielu mogą zaspać i przespać to, co było nawiedzeniem Bożym. W 23 i 24 wierszu czytanego urywka wskazuje to na sąd nad niewierzącymi ludźmi. I Bóg powie: nigdy was nie znałem. Będą tam wszyscy, którzy weszli tam dobrowolnie. W księdze Izajasza 28-21 Pan bowiem powstanie jak na górze Perazyn, jak w dolinie Gibeon się uniesie, aby dokonać swojego dzieła. Niesamowite to jego dzieło. Aby wykonać swoją pracę, dziwna ta jego praca. Było powiedziane, że tu jest pokazane, że Bogu nie jest miłe sądzić ludzi, że nie jest to dla Niego żadną przyjemnością. Dlatego jest napisane: dziwna ta Jego praca. Ale cóż On mógł jeszcze uczynić, jeśli dał to, co Mu było najmilsze, swojego Syna? A jeśli się depcze nogami łaskę Jego Syna, to już nie ma innego ratunku, jak tylko to, że Bóg musi sądzić. Ale wierzący mają te wieczne zapewnienia. Jest pokazane, że ten krzak, który się palił, nie spalił się. Wszystko, które było złe, spaliło się, ale wierzący ocalał, ostał się. Izajasza 43, nie zapisałem wiersza. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz. Nie jeden przechodzi przez bardzo trudne drogi, jakby przez ogień, ale jednak nie spłonie, nie powali go to. Przezwycięży, jeśli Pan jest z nim. Było pokazane trzech przyjaciół z Danielem, którzy byli w piecu ognistym, ale jednak nie spłonęli, bo Pan był z nimi. Nawet swąd tego dymu nie przylgnął do nich, ale tamci, którzy tylko się zbliżyli do tego pieca, już zostali pochłonięci przez ogień, którzy go oczywiście wrzucali. Pan spuścił ogień i siarkę na ziemię. I pochłonęła ich wszystkich. Tu jeszcze było powrócone do żony Lota i było wskazane na to, dlaczego ona zamieniła się w słup soli. Dlaczego właśnie ten solny słup, a nie dlaczego po prostu słup. Bo sól wskazuje na wieczne przymierze. Coś, co długo trwa. Co nie zmienia swojego stanu. Ktoś, kto nie chce podjąć decyzji dla Boga, to może utracić możliwość zmiany swojego położenia, że na całą wieczność stanie się jak ten słup solny i nie będzie możliwości już od tego odwrotu. Dalej widzimy, że Lot obawiał się mieszkać w tym mieście Soar i poszedł ze swoimi córkami w góry. Ale widzimy, że córki zabrały z sobą ducha tego świata, ducha Sodomy. I tylko w trójkę przebywały w tej jaskini. I znowu jest tam przerażający grzech. Grzech Sodomy. My to znamy ze słowa, że one obcowały ze swoim ojcem, którego wcześniej kupiły. Z tego narodziło się potomstwo, które do dziś dnia jest przeciwne narodowi izraelskiemu. Również Lot coś zabrał z ducha Sodomy, a mianowicie alkohol. Bo inaczej pewnie by do tego nie doszło. I było wspomniane, w jaki sposób my również używamy tego napoju. To, że Bóg nie wspomina o tym grzechu już więcej, że Bóg tylko raz o takich ludziach wspomina i nigdzie więcej już o nich nie czytamy. Noe, gdy się upił i synowie go przykryli, to dalej czytamy tylko, że Noe żył, mogę tam skłamać, dokładnie usłyszałem, ale chyba 320 lat. I już nie czytamy nic dobrego o nim, jako o człowieku wierzącym. Tylko, że umarł. Było również pod koniec powiedziane, że Abraham nie widział, że Bóg oszczędził Lota, gdy spuścił zagładę na Sodomę i Gomorę. Widział tylko, że dym wznosił się znad Sodomy. Ale jego modlitwa została wysłuchana. I chociaż on tego nie widział i o tym nie wiedział, że została wysłuchana, to dlatego, żeby Abraham nie urósł w dumę i nie chełpił się, że jego modlitwa została wysłuchana. I to również jest wskazanie dla nas, że my może często nie widzimy skutków naszych modlitw, ale że one jednak są wysłuchiwane i Pan nie pozostawia niczego samym sobie, że nad każdą rzeczą nie przechodzi pomimo, ale wstawia się. Nie czytamy też nigdzie, że oni się spotkali. A przecież mogło być tak, że ten Lot po wyjściu z tego Soaru mógł bić się w piersi i powiedzieć: wrócę do mojego bratanka Abrahama i z nim będę dalej pielgrzymował. Na pewno użali się i przyjmie mnie. Lecz on jednak poszedł dalej swoją drogą i w swoim grzechu. I skutki tego już przytaczaliśmy. Abyśmy my umieli zawsze zawrócić ze swoich błędnych dróg i wyznać przed Panem i przyjść z powrotem, do jego społeczności.